uur. Dielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Ja, het ging ineens heel snel in Brussel. Er gaat nog eens 50 miljard euro naar Oekraïne. En intussen schreeuwen de boeren voor het Europees Parlement om aandacht. Op meerdere plekken in België hebben ze wegen geblokkeerd. Nu is het NOS-journaal met Kirsten Klomp. De boerenprotesten in België zijn op verschillende plekken uitgelopen op rellen. In Brussel werd de politie met eieren en bierflesjes bekogeld. Het verkeer rond Brussel staat muurvast met meer dan 1000 trekkers op de weg. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken vindt dat boeren hun ongenoegen moeten kunnen uiten, maar wel op een veilige manier. De volledige blokkades zorgen soms voor onveilige situaties. En daar waar dat gebeurt, moeten we daar over spreken en mogelijk optreden. Maar ik hoop dat alle boeren ook hun verstand gebruiken en zich realiseren dat hun boodschap het beste zal overkomen bij iedereen die het moet horen, als zij ook de veiligheid van andere mensen niet in het gedrang brengen. Het boerenprotest is in heel België, maar richt zich vooral op de hoofdstad, waar vandaag een Europese top is over Oekraïne. MBO-scholen moeten meer doen om discriminatie tijdens stages tegen te gaan. De onderwijsinspectie concludeert dat scholen daar nu te weinig zicht op hebben. Volgens de inspectie wordt er weinig melding van gedaan, maar hebben studenten ook weinig vertrouwen dat een melding goed wordt afgehandeld. Ook kunnen ze bang zijn dat een melding later gevolgen heeft in hun carrière, zoals een slechte beoordeling of vertraging van hun studie. Bij de publieke omroepen moet versterkt toezicht komen, schrijft de commissie Van Rijn, die onderzoek deed naar grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. Verder pleit de commissie onder andere voor begeleiding van presentatoren. En leidinggevenden moeten elkaar aanspreken en het goede voorbeeld geven. De drone die afgelopen weekend neerkwam op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië is in Iran gemaakt, zeggen Amerikaanse functionarissen. Bij de aanval kwamen 3 Amerikaanse militairen om en raakten zeker 40 Amerikanen gewond. Het salaris van de topman van het Rotterdamse havenbedrijf wordt sterk verlaagd. Over 4 jaar is dat 365.000 euro per jaar. Een kleine 2 ton minder dan nu. De komende jaren is er een overgangsperiode. Lange tijd is er gesteggeld over het loon van de topman. Uiteindelijk is er overeenstemming over bereikt. In Londen staat vandaag klimaatactivist Greta Thunberg voor de rechter. Ze werd vorig jaar in oktober opgepakt bij een protest en moet zich daar nu voor verantwoorden, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Ze staat terecht op beschuldigingen van het verstoren van de openbare orde. En dat was vorig jaar tijdens een olie- en gasconferentie. En er waren allemaal kopstukken van de fossiele industrie. En Thunberg die werd toen gearresteerd omdat het protest waar ze onderdeel van was ook de ingang blokkeerde van die bijeenkomst. En ze ging ook niet weg toen de politie dat vroeg. Naast Thunberg staan ook 5 andere activisten terecht. Als ze schuldig worden bevonden, kunnen ze een boete krijgen van tussen de 2.000 en 3.000 euro. Breda neemt bijzondere maatregelen om te voorkomen dat het daar dit jaar met carnaval weer net zo druk wordt als vorig jaar. Toen was het op sommige plaatsen zo druk dat er gevaarlijke situaties ontstonden. En daarom wordt er dit jaar in Breda alleen carnavalsmuziek gedraaid en geen dancemuziek. Dat moet voorkomen dat mensen van boven de rivieren naar Breda komen, die vooral komen om te dansen en niet voor carnaval. Verder worden de eetkramen anders opgesteld, waardoor er meer ruimte is en de menigte beter te sturen is. Het weer, zonnig en droog. In het noorden komt geleidelijk wat meer bewolking voor. Het is ook erg zacht met temperaturen rond 9 graden. Vannacht koelt het af naar 1 tot 5 graden. Morgen weer een droge dag, wel wat meer bewolking dan. In het weekend meer kans op regen. Dan de verkeersinformatie. Dennis Mooi, goedemiddag. Hele goedemiddag. De meeste dagelijkse files staan natuurlijk in de Randstad. En met 425 kilometer file in totaal is het wat minder druk dan normaal op donderdagmiddag. Op de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen doe je er evengoed een half uur langer over. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Den Dolder en Nijkerk. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar heeft eerder ook een vrachtwagen met pech gestaan. De A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp. 1 kwartiertje extra door een auto met pech. En de N35. 35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 20 minuten extra. Ster. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat. Want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Doorbakken heeft een nieuw recept. Bekende bakfans gaan de strijd aan met elkaar. Bak hem maar. Wie laat zich niet afleiden en bakt de sterren van de hemel? Yes. Doorbakken met Irene Moors en Rick Paul van Mulligen is nu te zien op NPO Start. Nu isoleren. Zogepift.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De EU-leiders in Brussel zijn het eens geworden. Er gaat nog eens 50 miljard euro naar Oekraïne. President Zelensky is dankbaar. I'm grateful for your decision on the financial instrument for us, for our people, for Ukraine. And it is yet another clear sign of your strong unity and support of Ukraine. Opnieuw een teken van eenheid en steun voor Oekraïne, zegt Zelensky dus. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En nog voor die EU-leiders eigenlijk goed en wel bij elkaar zaten, was er om 11:30 al een bericht van Charles Michel. De voorzitter van de Raad maakte bekend dat er een Oekraïne-deal was. Correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Kiesja, waardoor ging het ineens zo snel? Ja, je zegt het goed. Eigenlijk was de top nog niet eens begonnen. En toen was die deal er al. En dat terwijl er al weken gewaarschuwd werd dat Orbán niet te vermurwen zou zijn om in te stemmen met die 50 miljard. Dat bleef dus tot het laatste moment heel erg spannend. Nou, wat is er nou gebeurd voor de top begon? En ook gisteravond al zijn er een aantal EU-leiders geweest, onder wie ook onze demissionair premier Rutte. Die hebben Orbán even apart genomen en die hebben gezegd, Viktor Orbán, we hebben nog maar heel weinig onderhandelingsruimte. Je moet eigenlijk gewoon instemmen. En ja, ze hebben hem dus een paar kleine toezeggingen gedaan. Mm-hmm. En toen ging die overstag. Laten we eerst even kijken naar dat pakket voor Oekraïne, hè, 50 miljard. Wat is daar nou over afgesproken? Ja, wat daarover afgesproken is, en dat was eigenlijk ook al de bedoeling, is dat dat een bedrag is wat voor 4 jaar is. Dat wordt over 4 jaar uitgesmeerd. En dat een deel van dat bedrag wordt iedere maand overgemaakt aan Kiev. En van dat bedrag kunnen dan salarissen betaald worden van mensen die werken in de publieke sector. Dus bijvoorbeeld docenten op scholen, maar ook verpleegkundigen in ziekenhuizen, ambtenaren. Allemaal bedoeld om de economie van Oekraïne overeind te houden. Want de Oekraïense regering moet natuurlijk heel veel geld uitgeven aan het leger, aan defensie, om die oorlog te kunnen voeren. Dus er is een groot begrotingstekort. En daar springt de Europese Unie nu in. En door iedere maand te weten dat zeker is dat dat geld er komt, zijn de financiële markten daar ook gerust op. Dat is het idee. Ja. Dan naar Orbán weer. Want je zei net al, volgens premier Rutte heeft hij een paar kleine toezeggingen gedaan, waardoor hij nu alsnog instemt, want hij lag lang dwars. Heeft Orbán zelf iets gezegd over waarom hij dat nu alsnog doet? Ja, misschien eerst iets over die toezeggingen, wat die dan zijn. Hè. Orbán die had eigenlijk van tevoren gezegd, ik wil dat dat geld dat ik daar ieder jaar, dat wij daar allemaal over eens moeten zijn dat de volgende deel van dat geld ook naar Oekraïne komt. Nou, daarvan zeiden de leiders, dat zien wij helemaal niet zitten. Want dat betekent dat Orbán ieder jaar zou kunnen dreigen om nee te zeggen. En ieder jaar iedereen maar door Orbán gegijzeld wordt. Want zo zien ze het hier. Mm-hmm. Dus wat ze nou uiteindelijk hebben afgesproken is dat ze hebben gezegd dat er over 2 jaar, als het nodig is, gekeken wordt naar een volgende tranche, zou je kunnen zeggen, van het geld. Nou ja, volgens Rutte betekent dat eigenlijk niks. Maar volgens Viktor Orbán betekent het, dat zei hij op Facebook althans, want hij stond hier de pers verder niet te woord. Op Facebook liet hij weten dat hij daarmee kon instemmen, omdat het zou betekenen dat het Oekraïense geld goed gebruikt zou kunnen worden. En premier Rutte, die konden wij na afloop van de top ook nog eventjes spreken. En die zei er het volgende over. Hij blokkeerde omdat hij de zorg had, uiteindelijk krijg ik toch nooit mijn geld. Wij zeggen, nee, je krijgt je geld wel als je netjes alle maatregelen neemt op het gebied van de rechtsstaat. Dat heb je nog niet gedaan. En zolang je dat niet doet, komt het geld niet. En als je dat wel doet, dan komt het geld wel. Dus in die zin zal het wantrouwen bij hem. En ik denk dat dat in de loop van die week verdwenen is. En Kiesja, even voor de duidelijkheid. Rutte heeft het over het geld waar Orbán zich zorgen over maakt. En dan bedoelt hij de subsidies voor Hongarije. Ja, klopt, want Hongarije heeft nog altijd 20 miljard euro aan EU-subsidies wat ze niet hebben gekregen. Dat ligt hier in Brussel op de plank. Omdat ze in Brussel zeggen, Viktor Orbán, jij houdt je niet aan de regels die wij binnen de Europese Unie hebben afgesproken over de rechtsstaat. Die is niet op orde en daarom krijg je die subsidies niet. Nou ja, volgens Rutte heeft dat dus voor wantrouwen gezorgd bij Viktor Orbán. Daar kan je wel allerlei vraagtekens bij stellen trouwens hoor. Maar dat is in ieder geval de reden die Rutte nu geeft. Ja, maar die subsidies zijn nog steeds bevroren. Dus wat heeft dit Orbán dan opgeleverd? Nou, in ieder geval een hoop frustratie en ergernis aan de kant van de Europese regeringsleiders. Dat kun je hier duidelijk merken de afgelopen weken. Dat ze er schoon genoeg van hadden dat Orbán zo hoog van de toren blies. En hun eigenlijk dwong om vandaag hier naartoe te komen. Want ja, je zou je kunnen voorstellen, ze hebben wel wat beters te doen, die regeringsleiders. Dan allemaal voor één man allemaal kunnen opgetrommeld te moeten worden om naar Brussel te komen. Kiesja, had dit nou niet allemaal wat eerder kunnen geregeld worden in december of zo? Ja, want in december speelde precies ditzelfde onderwerp. Hè? En toen sprak Viktor Orbán dus nog zijn veto uit. En precies deze vraag, had dit niet allemaal nou al in december geregeld kunnen worden? Dan had u zich dit ritje naar Brussel kunnen besparen, stelde ik aan premier Rutte. Het is net zoals met coalitiepolitiek. Dat zeiden een paar collega's wel heel mooi vanochtend. Soms denk je, ja, dat hadden we dan toch ook in december kunnen besluiten. Maar er is altijd inhoud en moment. En soms komen die dingen niet bij elkaar op het moment dat je zou willen. Namelijk in december. En dan is zo'n extra vergadering nodig. Ik vind het allemaal geen ramp. Want het gaf ons ook de kans vandaag om door te praten over landbouw, over het Midden-Oosten. Dus dat was zeker niet voor niks. Ja, je hoort Rutte heel diplomatiek, maar ondertussen hoor je achter de schermen dat al die regeringsleiders, ja, ze vinden het misschien gezellig om bij elkaar te zijn, maar zaten ze erop te wachten? Nou, nee. Nee, maar inhoud en moment komen niet altijd op het juiste moment, Kiesja, heb ik net gehoord. Dus zo gaat dat dan. Precies. We horen Rutte ook zeggen, daardoor hadden we, doordat het nu zo snel ging, hadden we de kans om door te praten over de landbouw. En dat is wel echt een groot thema nu in België, want de boeren zijn daar massaal aan het protesteren. Dus die hebben zichzelf nu met succes op de agenda gezet. Ja, er is tijdens deze top, hoewel het inderdaad niet op de agenda stond, ook gesproken over de landbouw op initiatief van de Franse president Macron, maar ook van de Belgische premier Alexander De Croo. Er zijn hier inderdaad hele grote boerenprotesten. Ik liep er vanmorgen zelf naar deze top in alle vroegte. En het was ongelooflijk hoeveel trekkers er hier... We hebben even... Daar is Kiesja, we waren je eventjes kwijt. Maar je zei, er zijn enorm grote protesten. Ik liep er vanochtend ook langs. En het gaat even lastig met de verbinding met Kiesja. Nou, nu horen we je weer. Ik ben er weer. Ja. Ja. Ik weet niet waar ik gebleven was, maar ik wilde in ieder geval nog zeggen dat Alexander De Croo, de premier van België, premier Rutte en Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, na afloop van de top nog gesproken hebben met een delegatie van boeren. En ja, je vroeg, hebben ze zich succes op de agenda van de Europese top weten te moffelen? Ja dus, want ze hebben daar gesproken en premier Rutte gaf van tevoren ook al aan begrip te hebben voor de acties van de boeren. Wat er precies daar besproken is, dat heb ik nog niet gehoord, want het is eigenlijk pas net geweest. Onze verslaggever Josephine Trehi, die stond eerder vandaag bij de boeren op het plein voor het Europees Parlement om daar te horen waarom ze juist daar vandaag protesteren. Luxemburgplein in de Europese wijk in Brussel is het centrum van de boerenprotesten vandaag. Gisteravond al heel veel tractoren hier de stad ingereden om het plein te bezetten. Het ligt pal naast het Europees Parlement. Ja, we zijn hier eigenlijk allemaal om aandacht te krijgen. En ik denk dat iedereen een beetje hetzelfde idee heeft dat het perspectief weg is. Omdat of je nu akkerbouwer bent of veehouder bent of weet ik wat. Het perspectief is weg. Dat vergunningenbeleid is on hold gezet eigenlijk. Het is heel moeilijk of onbestaande om vandaag een vergunning te krijgen voor eender wat. Ja. En ook in zelfs in de akkerbouw wil je voor het bepaalde... Ja, wij zijn akkerbouwer. Waar je geen vergunningen nodig hebt, ook dat beleid met die regelgeving. En niemand weet nog precies hoe het zit. Als je zelfs vragen stelt aan de overheid, dan zeggen ze... Ja, we gaan jou terugbellen of we gaan jou mailen, want we moeten het onderzoeken. Ja. En ja, dat is eigenlijk voor iedereen onhoudbaar dit. Wat later op de ochtend wordt het op het actieplein wel iets onrustiger. Het Europese parlement, dat grens aan het plein, is helemaal afgesloten. De ME staat ook klaar, maar er worden eieren gegooid. Vuurwerk wordt afgestoken. Waterkanon wordt ingezet door de politie, maar op een hele zachte stand. Op je jonge boeren staat hier ook. Gezichten helemaal zwart geblakend van het vuur waar ze de hele avond en nacht bij hebben gestaan, hier op het plein. Ja, bij het vuur, kampvuur gemaakt en van alles opgegooid en zo. Ja. Dus, ja. Ja. Wat is de reden voor jou om hier te zijn? Het stikstofakkoord dat er is doorgekomen in Vlaanderen. En de lage prijsdrukking dat de supermarktketen op ons probeert uit te drukken. En ook voor elkaar zeker te steunen. Jij komt zelf van een bedrijf, hè? 6 generaties al. Maak je echt zorgen dat er geen toekomst meer is dan voor jou? Als het zo blijft doorgaan met de regels, dan is er binnen 10 jaar geen toekomst meer in Vlaanderen. Dat waren protesterende boeren in Brussel, maar correspondent Kezia Hekster. Niet alleen daar zijn boeren de weg op gegaan, hè? In heel België doen ze dat. En die EU-top die is vanavond klaar. Komt iedereen wel thuis? Ja, die EU-top die is al afgelopen inmiddels. En er wordt hier wel gezegd, misschien waren ze zo vroeg klaar in een poging om de boeren voor te zijn, dat iedereen snel de auto in kon springen. Maar volgens de Belgische omroep VRT, onze collega's, ja, is het maar de vraag of onze premier bijvoorbeeld niet in de file terechtkomt. Want de boeren die zijn massaal de snelweg opgetrokken. Dus ze verlaten op dit moment Brussel. En op de ring naar rond Brussel en ook richting Antwerpen loopt het verkeer behoorlijk vast, hoor ik nu. Dankjewel, Kezia Hekster. En van de Belgische naar de Nederlandse wegen. Dennis, mooi. Nou, in Nederland is het in ieder geval iets minder druk dan gebruikelijk op donderdagmiddag. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A12 bij Utrecht richting Den Haag. Een half uur extra tussen Driebergen en de Meren. En de A28 Utrecht-Zwolle. 3 kwartier extra tussen Den Dolder en Nijkerk. Er staat 17 kilometer door een ongeluk. In Finland is het openbare leven flink verstoord. Scholen en supermarkten zijn dicht. En luchtvaartmaatschappij Finnair heeft honderden vluchten geannuleerd. Het heeft alles te maken met grote anti-regeringsprotesten, zegt correspondent Rolien Kreton. 300.000 mensen die het werk hebben neergelegd. En het gaat om veel verschillende sectoren. Onder andere luchtvaart, kinderopvang, horeca en veel grote fabrieken. En mensen zijn vooral boos over de bezuinigingen op het gebied van de arbeidsmarkt. De regering wil een verlaging van werkloosheidsuitkeringen, meer ruimte voor tijdelijke jaarcontracten en wil het stakingsrecht beperken. De Finse premier vindt de acties disproportioneel en hij zegt dat ze schadelijk zijn voor de economie. Het Hongaarse parlement stemt maandag over NAVO-lidmaatschap van Zweden. Hongarije is het laatste NAVO-land dat daarmee nog niet heeft ingestemd. Eigenlijk is het parlement een maandje met reces, maar op verzoek van de oppositie komen parlementariërs vervroegd bijeen. Het is onduidelijk of ook politici van Fidesz komen opdagen. De partij van premier Orbán heeft een absolute meerderheid in het parlement. En de stemming is niet geldig als die partij er niet bij is. En koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan Groningen. Hij was onder meer op een woonboerderij in Scheemda, waar veel schade is door de gaswinning. Het was de 11e keer dat de koning op bezoek was in het bevingsgebied. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een doorbraak in de behandeling van de erfelijke ziekte angio-oedeem. Patiënten die last hebben van vochtophopingen zijn vrijwel helemaal van hun klachten af door de gentechniek CRISPR-Cas. Stukjes DNA worden daarmee nauwkeurig geknipt en geplakt. Dat gebeurt in het lichaam en het is voor het eerst dat dat lukt. John van der Oost is pionier op het gebied van CRISPR-Cas en hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van der Oost, deze techniek is niet nieuw, maar wat maakt de toepassing bij deze ziekte anders? Nou, de techniek die bestaat al een hele tijd. En we weten sinds een jaar of 10 hoe het werkt. En sinds die tijd zijn zijn mensen heel druk bezig om daar allerlei mooie toepassingen voor te bedenken en aan de gang te krijgen. En een van de toepassingen is inderdaad het genezen van mensen met een erfelijke ziekte. Nou, dat kon tot voor kort eigenlijk alleen maar in het geval van bepaalde bloedziektes. Dat gebeurde dan buiten het lichaam. Dus dan werden bloedcellen van een patiënt afgenomen. En dan werd de aanpassing, de genetische aanpassing met het CRISPR-Cas-systeem, dat gebeurde buiten het lichaam in een reageerbuis. Dan kon je testen of het allemaal goed gegaan was. En dan kon je dat weer terug inbrengen. En dan is eigenlijk, daarmee is een aantal maanden geleden aangetoond dat eigenlijk heel goed werkt. En dat is nu voor het eerst, is dat ook in ieder geval in Engeland en de Verenigde Staten, mag dat in de kliniek toegepast worden. Nou, dat was dus de eerste keer dat er iets met CRISPR-Cas gelukt was, zeg maar, in menselijke cellen. Maar in het menselijk lichaam is dat nog nooit gebeurd. En dat is omdat het allemaal veel moeilijker natuurlijk is om dan de cellen te bereiken waar het probleem zich voordoet. Maar dat hebben ze in dit geval, is het dus wel gelukt. Hebben ze met een bepaalde truc hebben ze ervoor gezorgd dat het CRISPR-Cas-systeem in het lichaam van patiënten in de lever terecht kwam. En daar is dat systeem aan de gang gegaan. Daar heeft het een genetische verandering doorgevoerd. En nu blijkt dat al is het wel nog een vrij beperkte studie van 10 patiënten, maar dat in 9 van de 10 patiënten eigenlijk heel goed gelukt is. Dus dat is echt een hele grote doorbraak. Maar het is dus ingebracht in het lichaam. Daarbinnen is het op zoek gegaan naar de lever en heeft het in het DNA daar wat geknipt en geplakt, waardoor die ziekte, of het stukje wat die ziekte veroorzaakte, eruit is gegaan? Nou ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar ze hebben een soort regulatiegen hebben ze uitgeschakeld met deze technologie. En daardoor openbaart het probleem zich niet meer. Ja, dus op die manier hebben ze het heel specifiek kunnen oplossen. En wat betekent dit voor de aanpak van ziektes? Wat voor andere aandoeningen kunnen we in theorie aanpakken als CRISPR-Cas wordt toegepast in het lichaam? Nou, in theorie kan je elke ziekte aanpakken, maar in de praktijk is dat dus heel lastig. En een van de problemen is dus die bereikbaarheid van de cellen in het menselijk lichaam. Nou, wat we nu wel geleerd hebben is dat het dus mogelijk moet zijn om in ieder geval met een relatief simpele ingreep, wat nu gedaan is, om dat voor elkaar te krijgen. Kijk, als je het hebt over genetische ziektes waar meerdere genen en meerdere genetische afwijkingen eigenlijk een rol spelen, dan wordt het natuurlijk veel lastiger. Maar ik denk wel dat we nu kunnen stellen dat er weer een hele grote stap gemaakt is. En dat in ieder geval voor bepaalde levergerelateerde ziektes, weer kansen zijn om dat toch ook met CRISPR-Cas aan te gaan pakken. Levergerelateerde ziektes, zegt u. Zijn er meer ziektes waaraan we moeten denken die door deze techniek in het lichaam toe te passen zouden kunnen worden tegengegaan op termijn? Ja, op termijn, ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, geloof me maar dat er keihard gewerkt wordt om dit in zoveel mogelijk ziektes op een gegeven moment voor elkaar te krijgen. Maar het is dus nu gelukt in de lever. En dan een andere leverziekte is bijvoorbeeld bloederziekte. Dus dat is het slecht functioneren van een bepaalde stollingsfactor. Nou, dat zou misschien op deze manier zou daar ook wat aan kunnen gebeuren. Hoewel je dan waarschijnlijk toch weer een stap verder moet gaan. Omdat je dan eigenlijk een inactief of een verkeerd gen, een gen met een foutje, dat je dat foutje moet repareren. Ja. Maar goed, ik denk wel dat eigenlijk deze manier van het binnenbrengen van het CRISPR-systeem, op een gerichte manier in bepaalde weefsels, dat het gelukt is. Dat biedt dus kansen. Ja. En we zijn dus nu, of heel veel groepen over de hele wereld zijn bezig om ook dus op vergelijkbare manieren eigenlijk problemen in andere weefsels aan te passen. Ja. Dank voor het schetsen van die kansen met CRISPR-Cas. Hoogleraar microbiologie John van der Oost. De regering van Cuba wil brandstof 5 keer zo duur maken. Die verhoging zou vandaag ingaan, maar is opeens uitgesteld, volgens de overheid, vanwege een cyberaanval. Journalist Edwin Koopman komt veel op Cuba. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor cyberaanval is dit? Ja, het is heel onduidelijk. Ze hebben het over een virus uit het buitenland. Nou, dan denk je natuurlijk eerst aan de Verenigde Staten. Maar ja, welke belang zou de VS hebben om deze benzineverhoging te frustreren? En dan zeggen ze ook nog, de autoriteiten komen met informatie zodra de omstandigheden geschikt zijn om maatregelen te nemen. Nou ja, dat is zo'n Cubaanse cryptotaal die eigenlijk alles kan betekenen. Misschien die eigenlijk is alles kan betekenen. Die erop wijst, ja. Dus dat er misschien iets anders aan de hand is, bedoel je? Ja, misschien hebben ze het gewoon logistiek nog niet op orde. Of ze zijn tot ander inzicht gekomen. Of er is misschien intern onrust ontstaan over het moment. We weten het niet. Het is gissen. Maar we zullen het waarschijnlijk snel weten. Want als het dan morgen alsnog lukt, dan is het dan is het toch misschien een technisch dingetje geweest. Als het niet gebeurt, dan is er waarschijnlijk gewoon onrust ontstaan binnen de gelederen van de Cubaanse regering. Ja. Waarom, Edwin, is het eigenlijk zo ingewikkeld om zo'n prijsstijging door te voeren? Want je zou denken, ja, verhoog de prijzen, klaar ben je. Ja, nou ja, ook dat weten we niet. Wat ik wel weet is dat bijvoorbeeld bij de verkoop van benzine aan de pomp er al verschillende tarieven worden gehanteerd. Misschien is daar iets technisch een probleem. Je hebt natuurlijk de prijs voor de toeristen, je hebt prijs voor de taxichauffeurs en het openbaar vervoer die betaalt ook niet de hoofdprijs. Bij toeristen juist wel. Je kunt contant of met een kaart betalen. Ja, het is onduidelijk. Maar ja, betalen en geld en deviezen in Cuba is altijd een probleem, dus het zou daar ergens kunnen liggen. Er is ook veel ophef over dit plan, 5 keer zo duur maken van de benzine. Waarom wil de overheid dit? Ja, nou ja, goed, de inflatie is enorm in Cuba. Dus die peso die wordt steeds minder waard. En ja, op een bepaald moment, zij moeten die benzine allemaal inkopen. Alles wat aan brandstof in Cuba is, moet worden geïmporteerd. Ja, op een gegeven moment komen ze natuurlijk in een probleem als die peso niks meer waard is. Dus die inflatie heeft daar wel aan bijgedragen. Nou ja, verder, benzine en brandstof is al ontzettend schaars op het eiland. En ja, de Cubaanse regering zegt van als we die prijs nou flink hoger maken, dan wordt het minder schaars, wat natuurlijk niet waar is. Je krijgt gewoon alleen minder mensen die het kunnen betalen. Precies, want veel Cubanen die kunnen niet zomaar 5 keer meer neerleggen voor een volle tank. Wat zijn de gevolgen voor die mensen? Nou ja, kijk, een volle tank is alleen al duurder dan een maandsalaris in Cuba. Dus als jij in pesos verdient, wat voor ongeveer de helft van de bevolking het geval is, ja, dan heb je sowieso het nakijken. Mensen die toegang hebben tot dollars, nou, dan zijn dus Cubanen met familieleden in het buitenland of die in de toeristensector werken en daardoor toegang hebben tot dollars, ja, die worden minder getroffen. Maar nogmaals, een flink deel van de Cubanen, ja, die heeft echt het nakijken. Ja. Wat verwacht jij? Komt die prijsverhoging er uiteindelijk gewoon? Ja, ik denk dat de regering er niet omheen komt om of het dan ook 5 keer zal blijven zoals ze hebben aangekondigd. Het is onduidelijk, maar ze ontkomen er niet aan. De economie is echt een verschrikkelijke crisis. Ze moeten alles importeren en de enige manier om te blijven financieren is de prijzen verhogen. Niet alleen van de benzine, maar ook van alles in de winkel. Voedsel, medicijnen, alles wat in Cuba schaars is. Dankjewel, journalist Edwin Koopman. Zometeen, de commissie van Rijn kwam vanochtend met het lang verwachte rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. We zetten zo alles op een rij. Ster. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Griekenland met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En met een hybride Toyota bespaar je ook 20% op brandstof en CO2. Dat is pas echt goed voor elkaar. Doe nu de kentekencheck op toyota.nl. De marechaussee selecteerde tijdens grenscontroles mensen onder andere op basis van hun uiterlijk, huidskleur of etniciteit. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €174 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. NPO Radio 1. Precies half zes, hier is Kirsten Klomp. Demissionair premier Rutte, zijn Belgische collega De Croo en Europees commissievoorzitter von der Leyen praten in Brussel met Europese boerenorganisaties over hun zorgen en problemen. De boeren zijn onder meer boos over de vele regels die ze opgelegd krijgen vanuit Brussel. Bij de omroepen moet versterkt toezicht komen, schrijft de commissie van Rijn, die onderzoek deed naar grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. Verder pleit de commissie onder andere voor begeleiding van presentatoren. Het demissionaire kabinet heeft een nieuwe minister voor medische zorg gevonden, de oud-D66-kamerlid Pia Dijkstra. Ze is de opvolger van Ernst Kuipers, die opstapte vanwege een nieuwe baan in het buitenland. Dijkstra neemt de onderwerpen over die Kuipers ook onder zijn hoede had. Discriminatie tijdens stages op het mbo blijft een hardnekkig probleem, zegt de onderwijsinspectie. Het aanpakken daarvan moet beter. Scholieren durven discriminatie nu niet te melden. Sommigen zien het zelfs als iets als een gegeven in het leven wat er nou eenmaal bij hoort, schrijft de inspectie. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Nou, het is wat minder druk dan gebruikelijk op de donderdagmiddag. Bij elkaar opgeteld staat er 510 kilometer file. In het midden van het land loopt het op een paar wegen vast door ongelukken. Maar ik begin in de Randstad. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Schiphol en Knoopend Burgerveen namelijk 6 kilometer door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht, kost je op dit moment 20 minuten extra. Dan op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg 10 kilometer. Hier zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Oponthoud is ruim een uur. Daardoor staat het ook vast op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen Renkum en datzelfde knooppunt Waterberg doe je er een half uur langer over. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagenstein 20 minuten vertraging. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst nog een kwartier oponthoud. En ook dat komt door een ongeluk. En Marco Verhoeven is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Marco, ik heb zowaar weer wat zon gezien vandaag. Ja, je bent niet de enige. Ja, flink aantal uren heeft hij geschenen. Het was een fraaie dag. Ik hoop dat veel mensen ervan genoten hebben, want het bericht voor de komende dagen is een stuk somberder, helaas. Ja. Nou, kom toch maar door ermee. Ja, nee, de bewolking begint in de loop van de avond langzaam toe te nemen. Dat gaat niet meteen overal even snel. Ik denk dat in het zuidoosten nog wat langer helder is en dan kan het nog even afkoelen tot dicht bij het vriespunt, plus 1 ongeveer. Maar na middernacht neemt ook daar de bewolking toe en gaat de temperatuur weer oplopen. Later in de nacht in het noorden misschien een spatje motregen, en morgenochtend zou dan met name in het oosten van het land nog eventjes wat lichte regen kunnen vallen. Daarna is het wel op de meeste plaatsen droog, maar bewolking heeft toch echt de overhand. Misschien een klein zonnetje in het zuidwesten van het land, maar niet te vergelijken met vandaag. 9 graden wordt het en morgen waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En het weekend? Ja, helaas, het is een bewolkt weekend. Grijs weer heeft de overhand. Heel misschien af en toe een klein gaatje, maar ik stel me er weinig bij voor. En van tijd tot tijd gaat er ook regen vallen. Het lijkt er wel op dat de meeste neerslag, de meest intensieve neerslag, in de nacht van zaterdag op zondag overtrekt. En verder is het verre van koud, want overdag is het ruim 10 graden. En in de nacht komt het kwik er maar nauwelijks onder. Maandag is dan een overwegend droge dag. Klein beetje meer zon waarschijnlijk. Maar vanaf dinsdag gaat het een natte boel worden. Veel regen en ook dan nog vrij hoge temperaturen. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Nu geen 5000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only abonnement. Bij 50PLUS Mobiel. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken. Dit is meer dan een wedstrijd. Om professioneel danser te worden. Wie houdt de lange strijd vol? Zo. En leert zo goed mogelijk alle dansstijlen. Welkom bij Project Dans. Vanaf vanavond om 20:30 bij de NTR op NPO 1. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Meer dan een jaar is eraan gewerkt. En vanochtend werd het gepresenteerd. Het rapport naar het gedrag en de cultuur bij de publieke omroepen. Grensoverschrijdend gedrag speelt breed bij de omroepen. Zo concludeert de commissie van Rijn. Verslaggever Onno Beukers, je was bij de presentatie van het rapport. Het is een flink rapport, 204 pagina's. We kunnen niet alles doornemen, maar toch aan jou de vraag. Wat staat erin? Ja, nee, ik heb hem meegenomen. Het is echt inderdaad een dikke pil, zou je het kunnen noemen. Eén pagina die op mij in ieder geval veel indruk heeft gemaakt is eigenlijk de pagina waar grensoverschrijdend gedrag genoemd wordt. Hè. Er zijn heel veel mensen die een enquête hebben ingevuld. Zo'n 2.500. Zo'n 200 mensen ruim hebben ook nog echt gesproken met de commissie. En ja, de voorbeelden die worden genoemd, die zijn dan bijvoorbeeld, het begint met schreeuwcultuur en eindigt met je hebt dit alleen maar voor elkaar gekregen omdat je een aantrekkelijk wijf bent. En alles wat ertussenin staat gaat ook over bijvoorbeeld fysiek geweld. Mensen die gecanceld worden, mensen die genegeerd worden, buitengesloten worden in allerlei vormen. En ja, als je dat op die pagina allemaal achter elkaar leest, hoe er met elkaar omgegaan wordt, dan maakt dat veel indruk. En dat maakt ook indruk op Van Rijn. Eén is dat het wijdverbreid is, dat het veel voorkomt en dat is een schrik op zich. Maar twee is ook van welke gevolgen dat voor mensen kan hebben. En als mensen last hebben gehad van grensoverschrijdend gedrag, maakt ook niet uit welke vorm, kan het heel lang doorwerken waar mensen nog heel lang last van hebben. En dat is ernstig. Wat moet er gebeuren volgens Van Rijn? Ja. Nou ja, hier staat het ook een regel en daar staat doe normaal tegen elkaar. En dat klinkt heel simpel. En hoe dat moet gebeuren, ja, daar heeft Van Rijn natuurlijk wel over nagedacht. Hè. De belangrijkste conclusie is eigenlijk, er is te lang heeft dit kunnen gebeuren. En dan is dan niet gezien of mensen die in de leiding zitten, die hebben weggekeken. Er is in ieder geval te weinig mee gedaan. En wat er moet gebeuren is in ieder geval dat dat erkend wordt. Dat er iets, dat er dingen fout gegaan zijn. En dat de mensen waarbij dat fout gegaan is, dat die ook nazorg krijgen. Dat niet alleen. Natuurlijk moet het ook, zijn er ook aanbevelingen waardoor het moet gaan verbeteren. Dat bijvoorbeeld mensen die in de leiding zijn, dat die ook voorbeeldgedrag gaan vertonen. Van zo moet het wel. Uiteindelijk, een van de dingen die ook moet gebeuren is dat NPO daar ook het voortouw in neemt. Hè? Dus de publieke omroep zelf, die boven eigenlijk alle omroepen staan, zodat die situatie voor iedereen beter gaat worden. En daarover sprak ik ook Frederike Leeflang, de voorzitter van de NPO. Er zijn al heel veel leiderschapscursussen geïnitieerd, bystanders, trainingen. Daarnaast hebben heel veel omroepen en wij zelf ook cultuuronderzoeken gedaan. En je moet echt weten, wat is er nou aan de hand? Wat zijn de oorzaken? En hoe ga je dat oplossen? En ik denk dat die aanbevelingen, die gaan ons enorm helpen om dat te doen. Nou hebben wel veel mensen te maken gehad, hè? Kunnen we concluderen, met grensoverschrijdend gedrag. Die dan nog wel onder diezelfde leiders dat ook verbeterd moeten zien worden. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen als zij zich niet veilig voelen om zich daar nu alsnog over uit te spreken? Hoe gaat u die mensen helpen? Nou, ik denk dat iedereen binnen de hele publieke omroep, alle bestuurders voelen een enorme verantwoordelijkheid om dit anders te doen. We gaan dat ook met z'n allen alle aanbevelingen goed lezen en die ook implementeren. Dus ik hoop ook dat wij het vertrouwen kunnen geven dat we het anders gaan doen. Maar wat zou u tegen die mensen willen zeggen die deze gedragingen hebben meegemaakt en tegen dezelfde leiding aankijken en denken, die mensen, daar onder hun leiding is dit gebeurd? Ja, ik ga niet over die individuele gevallen, in de zin dat dat natuurlijk ook gaat over situaties die bij individuele omroepen of bij ons als NPO's. Maar het gaat over 1500 mensen die aangeven dat het zo is. Dat ben ik ook helemaal met je eens. En dat is ook de reden dat wij heel hard aan de slag moeten. Maar we moeten wel kijken wie dat kan doen. En dat blijft toch uiteindelijk het primaat van de individuele werkgever. Om te zorgen dat die veilige werkomgeving op de eigen werkvloer er komt. En natuurlijk hebben wij een overkoepelende rol. En natuurlijk moeten wij ook als publieke omroep, en dat geldt voor al die omroepen, maken wij onderdeel uit van één geheel. Dus moeten we ook die eenduidige visie hebben. En daar waar het gaat om nazorg, echt voor individuele gevallen, moeten wij zorgen dat we kijken naar maatwerk. Dan zei Frederike Leeflang, de voorzitter van de NPO. Onno, de commissie van Rijn ligt er ook een aantal omroepen uit. Eén daarvan is onze omroep, de NOS. Daar is het rapport kritisch over. Hè? Waarom springt de NOS eruit? Ja, het rapport is eigenlijk ontstaan, hè, na aanleiding van publicaties van de Volkskrant. Die gingen in eerste instantie over De Wereld Draait Door. En welke dingen daar misgingen. Later kwam daar ook NOS Sport bij. Dus toen is het onderzoek ook inderdaad meer verbreed. En daarom was er ook al binnen de NOS extra aandacht voor. Je merkt ook, veel mensen vanuit de NOS hebben ook meegedaan, onder meer aan die enquête. Ik sprak Gerard Timmer, de directeur daar van de NOS, sprak ik er ook over waarom de NOS er inderdaad dan zo uitspringt op dit moment. Ja, dat zit heel erg in dat type werk wat wij doen. En dat is overigens met name bij de nieuws- en de sportafdeling eerder te zien. Bij de overige delen van de NOS zie je dat niet. Dat wordt ook in het rapport zo gezegd. En toen zijn we gaan kijken, waar ligt dat nou aan? Hebben we het cultuuronderzoek gedaan? En een van de dingen en de belangrijkste dingen die eruit voort is gekomen, dat je ziet dat er een disbalans is tussen de aandacht voor het maakwerk bij de NOS aan de ene kant en de aandacht voor de mens als professional. En daar is ook iets voor te zeggen. Ik herken het ook als ik hier met de mensen intern aan het werk zie. Want vandaag is de actualiteit en vandaag moet dat nieuws en vandaag moeten die sportevenementen en die berichtgeving naar het publiek gebracht worden. En dat heeft heel vaak ook de voorrang. Daar zijn we ook op gefocust. Dat zit ingebakken. En tegelijkertijd, ja, dat doen we met elkaar, dat doen we met mensen. En dat betekent ook dat je ook voldoende aandacht voor mensen moet hebben en daar tijd voor moet inruimen. Ja, en daar hebben we nu een disbalans in aangetroffen en die gaan we herstellen. Ja, je merkt dus eigenlijk dat hij zegt, er gebeurt gewoon heel veel. Hè. Er is vaak druk, er zijn veel deadlines natuurlijk binnen nieuws en ook binnen sport, dat er hard gewerkt moet worden. En daarom kan dit gebeuren. En inderdaad, we gaan dit herstellen. Maar hoe dat dan gaat, ja, daar vertelt hij het volgende over. Onze eerste acties intern, die gaan er vooral over dat wij hebben in het najaar gezegd dat we opnieuw willen gaan kijken hoe zijn we als organisatie ingericht. Wat verstaan wij tegenwoordig onder leiderschap? Wat hoort bij deze tijd? En hoe krijgen we die balans goed opnieuw ingeregeld? En daarnaast werken we op dit moment al keihard aan het gesprek over hoe we met elkaar omgaan. En dat we elkaar aanspreken ook. Als dingen ons niet bevallen, dat we dat durven. Dat er een klimaat is waarin dat past. Nou, dat zijn sowieso de zaken die we zelf al doen. En vanzelfsprekend zullen de aanbevelingen van de commissie zullen we ons te harte nemen meenemen. Toch heeft dit ook kunnen gebeuren. Wie gaat daar dan op toezien dat daar ook echt verbetering in komt? Nou ja, dat is de verantwoordelijkheid van de directie van de NOS om daar toe te zien. En vanzelfsprekend zal onze Raad van Toezicht daar ook op toezien. En dat zullen we uiteindelijk toetsen via medewerkersonderzoeken. En dat zullen we scherp monitoren de komende jaren. Want als er één ding duidelijk is, de verbeteringen of de veranderingen die we het afgelopen najaar in werking hebben gesteld, die moeten we scherp monitoren, omdat we dit type gedrag, deze omgangsvormen, die moeten wij niet willen en die passen ook niet bij waar de NOS voor staat. Het rapport zegt ook heel duidelijk, er moet erkenning zijn en ook nazorg voor wat er gebeurd is. Nou is er een cultuuronderzoek geweest wat vooral vooruitkijkt. Hoe gaat u dat inrichten, die erkenning voor wat er in het verleden gebeurd is en ook de nazorg die daarbij hoort? Nou, we hebben de afgelopen jaar, zeg maar, nadat wij de inventarisatie bij NOS Sport hebben gezien, hebben we al het nodige aan gesprekken gehad toen met de collega's van sport, gewoon om aandacht te hebben van wat heb je ervaren, wat kunnen we daar eventueel voor je in betekenen, et cetera. En tegelijkertijd zullen we dat moeten en willen intensiveren. Ook met de uitkomsten van dit rapport in de hand, vanzelfsprekend. Ja, want erkenning, hoe zou dat eruit zien? Nou, de erkenning is gewoon door het niet van je af te duwen, door te zien dat het gebeurd is, door ook niet te ontkennen dat het gebeurd is, dat mensen dat ervaren kunnen hebben en vervolgens ook dat te horen en ook hard aan de slag te gaan, om dat in de toekomst gewoon niet meer te laten voorkomen. En als je daar nieuwe maatregelen voor bedenkt, om ook terug te koppelen welke maatregelen dat zijn, zodat mensen zien dat we die problemen of dat we die ervaringen of die omstandigheden, dat we die het hoofd bieden. Daar zit ook erkenning in. En voor die mensen zorgen? Zeker voor die mensen zorgen. Als mensen dat willen, zeggen we ook tegelijkertijd erbij. Er zijn ook mensen die hebben gezegd, ik heb mijn verhaal gedaan. Voor mij is het nu van belang dat er gewoon wat aan gedaan wordt. Ik hoef verder niet zelf nog nazorg te hebben. Maar zij die dat wensen en zij die dat openlijk aan ons willen vertellen, die gaan dat zeker kunnen krijgen. Ja, zei dus NOS-directeur Gerard Timmer. Het is dus aan alle omroepen individueel om de situatie bij henzelf op te lossen. Dit is dus hoe de NOS dat gaat doen. En de komende tijd zul je waarschijnlijk zien dat al die omroepen, en dat zegt dus het rapport ook, dit dikke rapport, het speelt eigenlijk overal in grote of minder grote mate. Maar al die omroepen zullen daar dus mee aan de slag moeten onder leiding van de NPO zelf. Dankjewel, verslaggever Onno Beukers, voor jouw overzicht van het rapport van de Commissie van Rijn en de reacties daarop. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Het aantal files neemt er weer af. Er staat nog 460 kilometer. Vooral in het midden van het land loopt het op een aantal wegen vast door ongelukken. Zo staat het helemaal vast bij Arnhem op de A12. Vanuit Utrecht naar Arnhem heb je tussen Wageningen en knooppunt Waterberg ruim een uur vertraging over 10 kilometer. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. En daardoor loopt het weer vast op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en datzelfde knooppunt Waterberg. Inmiddels een half uur extra reistijd. Sportnieuws dan. Formule 1-coureur Lewis Hamilton gaat waarschijnlijk een gevoelige overstap maken. Diverse media melden vandaag dat Hamilton na het komende seizoen overstapt van Mercedes naar Ferrari. Volgens Sky News is dat nieuws vanmiddag bevestigd aan het personeel van Mercedes. Staff here at the Mercedes Brackley base have just been told in a meeting that that is what's happening. The meeting lasted about 10 minutes or so. We saw the staff arriving and within 10 to 14 minutes they were leaving again. Those that had come in specifically for that meeting today, and they've been told that Lewis Hamilton is leaving Mercedes at the end of the 2024 season. Hamilton begint dit jaar aan zijn 12e seizoen bij Mercedes. Hij is de succesvolste coureur in de geschiedenis van de Formule 1. Tim Merlier heeft de derde etappe in de Alula Tour op zijn naam geschreven. De Belg was de Nederlanders Arvid de Klein en Casper van Uden te snel af in de laatste sprint. Van Uden is wel de nieuwe leider in het klassement in Saoedi-Arabië. En schaatser Antoinette Rijpma de Jong is op een vlucht van Schiphol naar Salt Lake City naar eigen zeggen onzedelijk betast, schrijft de Telegraaf. Verdachte is volgens de krant een Nederlands honkbaltalent. Die man zou tijdens de vlucht zijn vastgebonden omdat hij meerdere mensen lastig viel. Na de landing in de VS is hij direct gearresteerd. Zijn familie zegt tegen de krant dat de man kampt met psychische problemen. De krant sprak niet met Rijpma de Jong. Haar schaatsploeg laat weten flink geschrokken te zijn. Waiting on a Sunny Day, Bruce Springsteen. Voor het eerst in bijna 2 jaar kan de regering in Noord-Ierland weer bij elkaar komen. Al die tijd wilde de Noord-Ierse partij DUP niet formeren, omdat er oneenigheid was over de grens met de Europese Unie. Die impasse was ontstaan door de Brexit. Correspondent Fleur Launsbach, waar ging die grensruzie over? Nou, de kern is, wat er eigenlijk is gebeurd in Noord-Ierland is dat Brexit inderdaad enorme frictie heeft opgeleverd in de Noord-Ierse politiek en ook met het vredesakkoord. Want in dat vredesakkoord, dat werd gesloten na een lange burgeroorlog, daarin staat de Noord-Ierse partijen moeten met elkaar samenwerken. Maar één van die twee partijen, dus de DUP, die heeft eigenlijk 2 jaar lang gezegd, ja, we gaan niet samenwerken. En daardoor lag alles plat en was er geen regering. En waarom deden ze dat? Nou, dat was een soort van drukmiddel eigenlijk. Ze weigerden om te regeren, ze gijzelden het parlement totdat hun zorgen zouden worden aangepakt. En die zorgen die gingen dus over Brexit en over de nieuwe grens die in de Noord-Ierse Zee kwam te liggen. En over die nieuwe grens gaan natuurlijk ook de EU en de regering in Londen. Dus ze hebben eigenlijk de boel gewoon onder druk gezet totdat er naar hun werd geluisterd. En waar maakte DUP zich dan zo'n zorgen over? Ja, nou, na Brexit moest er een handelsgrens komen natuurlijk. Dus het eiland Ierland heeft een noord en een zuid. En dat zuid, dat is onderdeel van de EU. En noord, dat is onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. En een grens op dat eiland, dat wilden we niet. Daar zijn ook oorlogen over gevoerd. Dus die grens kwam in de zee te liggen. Het heeft heel lang geduurd om dit allemaal op te lossen natuurlijk. Tijdens Brexit en na Brexit. Maar daardoor werd de handel tussen alle delen van het Verenigd Koninkrijk, dus Noord-Ierland, Wales, Engeland, Schotland, werd bemoeilijkt. Dus handel was één probleem. Maar het tweede probleem van de partij ging om identiteit. Want de Noord-Ierse partij, de DUP, die staan voor protestanten en die willen graag bij het Verenigd Koninkrijk horen. Dus ze hadden het gevoel dat ze werden afgesneden door die nieuwe grens. Dus ze wilden een soort van garantie. Zo van, wij zijn wel onderdeel van het Verenigd Koninkrijk en we drijven niet steeds langzaam steeds verder weg. En dat hoor je hier ook de DUP-lid Sammy Wilson zeggen in een clipje. The fact remains that in Northern Ireland there are still EU-manned border posts being built, which will create a border within our own country. And when the Northern Ireland Assembly sits, ministers and assembly members will be expected by law to adhere to and implement laws which are made in Brussels, which they had no say over and no ability to amend and no ability to stop. Ja, dus hij zegt hier, we hebben nu EU-grenzen liggen binnen het Verenigd Koninkrijk, binnen ons eigen land. En we hebben daar ook nog eens in Noord-Ierland niks over te zeggen, terwijl het binnen ons gebied valt. Dat is zijn grote probleem. Maar Fleur, nu is er dus een oplossing. Want wat zijn de nieuwe plannen? Ja, ik zal even naar het positieve verhaal gaan nu inderdaad. Na heel lang onderhandelen zijn er nu afspraken gemaakt om er dus voor te zorgen dat Noord-Ierland eigenlijk zo min mogelijk last heeft van die nieuwe grens. En die afspraken die heten Safeguarding the Union. Dus we houden de Verenigde Koninkrijken bij elkaar. En daarin staat onder andere dat er geen routinechecks meer zullen zijn tussen Groot-Brittannië, het Grote Eiland en Noord-Ierland. Voor producten die in Noord-Ierland blijven. Ook dat ze gaan proberen te voorkomen dat sommige dingen niet meer beschikbaar waren in Noord-Ierland. Dat het vloeiender wordt, die handel tussen alle delen van het Verenigd Koninkrijk. En veel in die overeenkomst is ook eigenlijk symbolisch als je het leest. Het gaat ook over de positie van Noord-Ierland als integraal onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Dat ze zowel politiek als economisch erbij horen. En ook dat Noord-Ierse ministers zelf zeggenschap hebben over die grens, wat dus ook net Sammy Wilson aankaart. Ja. En nu komt het Noord-Ierse parlement dus weer bij elkaar. Wat gaan ze doen? Nou, zaterdag is de bedoeling dat ze nu bij elkaar komen. Voor het eerst in bijna 2 jaar dus. En omdat ze nu weer gaan samenwerken, komt er ook een financieel pakket weer vrij voor publieke diensten. Dat was dus geld wat bevroren was. Dus daar zullen veel publieke diensten heel blij mee zijn dat geld nu weer vrijkomt. Er zal voor het eerst de premier worden geleverd door Sinn Féin. Dat is dus die andere partij. Want die hebben de meeste zetels gewonnen. Dus dat is wel een historisch moment. Want dat is voor het eerst dat zij de premier leveren. En ja, het zou eigenlijk zomaar kunnen dat met deze overeenkomst nu de politiek in Noord-Ierland verder kan. En dat we dus toch weer een stapje verder zijn om die Brexit-trauma's en alle problemen die uit Brexit voortkwamen, om die achter ons te laten. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. Ja, en dan nieuwe maatregelen tijdens carnaval dit jaar. De 5 voor 6. Week is het zover, carnaval. En ook in Kielegat, Breda, zijn ze er klaar voor. Schep ze allemaal terug over de Maas. Voelt de patoffel, allemaal terug over de Maas. Maar dit jaar zal het er wel iets anders aan toe gaan. De gemeente Breda wil minder bezoekers van boven de rivieren aantrekken. Maar waarom is dat? Het is een soort van ontmoedigingsbeleid, want Breda is soms veel en veel te druk met carnaval. Zegt verslaggever Ronald Streeter van Omroep Brabant. Vorig jaar was het zo druk in Breda dat er gevaarlijke situaties ontstonden. En daarom komt de gemeente met maatregelen om beter met die drukte om te gaan. En voor de veiligheid is daarom ook besloten om meer ruimte te maken voor de feestgangers. Meer podia en meer pleinen voor het buitencarnaval. Meer ruimte dus. En er zal ook andere muziek te horen zijn. Minder van dit. En juist meer van dit. En dat is ook onderdeel van het ontmoedigingsbeleid, zegt Ronald Streeter. Een vleugje après-ski moet af en toe kunnen, maar Breda wil vooral de echte carnavalsfeer behouden. En daar hoort ook echte carnavalsmuziek bij, Hoenpapa. Door de programmering wat aan te passen, wil de stad eigenlijk een beetje en dan op een positieve manier het kaf van het koren scheiden. Want de overlast van carnavalstoeristen is groot. Ik vind dat ze in hun eigen stad moeten vieren. Want ze verpesten carnaval hier. Ze maken altijd ruzie. Carnavalsvierders van boven de rivieren weten vaak ook niet hoe je echt carnaval viert. Dus het is helemaal niet zuipen en de vrijheid. Het is feest vieren, opsnoep, oetendongs. Ga je carnaval vieren, verdiep je daar dan in, zegt carnavalskenner Rob van der Laar. Als je naar het feest gaat, zorg er dan voor dat je even lokaal informeert van wat zijn de gebruiken daar. Welke kleuren gebruikt men, wat voor kleding heeft men. Niet dat men dat per se aan moet, maar dat men een beetje zich daar aanpast aan dat verhaal. Aanpassen dus en er verder een mooi feest van maken. Al zijn de mensen van onder de rivieren daar misschien net wat beter in. Ze zijn anders dan ons. Wij kunnen het ook 5 dagen lang volhouden en hun allemaal niet. Wint dit jaar de Gouden Ganzenveer. Jet Bussemaker, voorzitter van de Academie Gouden Ganzenveer, komt het ons vertellen. En de winnaar is er ook. Het voorspellende bommelverschiet van Martin Toonder is onze taalschat. Daarover Ronald Giphart, die de inleiding schreef met ChatGPT. Wapens sturen is niet de bedoeling. Er moet alleen gedanst worden. Deze zin staat in de nieuwe roman van Lisa Veda. Dans, dansrevolutie. Lisa Veda komt. René Appel bespreekt de TNA van Oranje Nassau-verteller Daan Schuurmans. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. In de winter maken mensen graag een haardvuurtje aan. Maar houtrook kan tot gezondheidsklachten en andere overlast leiden. Hij begint te piepen en krijgt het benauwd. Doet de overheid wel genoeg om inwoners te beschermen? We zouden eigenlijk graag willen dat dit gewoon landelijk wordt opgepakt. Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO NCRV op NPO 2. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Is gezonder eten jouw goede voornemen? Doe dan mee aan VegaFab. Schrijf je in via vegetariërs.nl en maak kans op mooie prijzen. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Outer. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Wieuw! Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. In Rotterdam-Zuid wordt nog altijd gezocht naar de lichamen die onder het puin liggen sinds de enorme explosie van maandagavond. En mbo-scholen moeten stagediscriminatie harder aanpakken, zegt de onderwijsinspectie. Eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Het verkeer rond Brussel staat muurvast omdat protesterende boeren daar de snelweg blokkeren. Ze hebben vandaag met hun trekkers gedemonstreerd in de Belgische hoofdstad voor betere prijzen en minder regels. De politie roept automobilisten op om voorzichtig te zijn. Op de snelwegen hebben de protesten al tot 3 zware ongelukken geleid. Bestelwagens en vrachtwagens reden in op de staart van files die waren ontstaan door blokkades met trekkers. Er zijn zeker 2 zwaar gewonden. De EU-landen hebben in Brussel een akkoord bereikt over een miljardensteunpakket voor Oekraïne. De Hongaarse premier Orbán lag lange tijd dwars, maar ook hij heeft er nu mee ingestemd. Demissionair premier Rutte denkt dat Orbán nu toch overstag is gegaan omdat de andere EU-leiders zijn vertrouwen hebben weten te winnen. Hij blokkeerde omdat hij de zorg had, uiteindelijk krijg ik toch nooit mijn geld. Wij zeggen, nee, je krijgt je geld wel als je netjes alle maatregelen neemt op het gebied van de rechtsstaat. Dat heb je nog niet gedaan. En zolang je dat niet doet, komt het geld niet. En als je dat wel doet, dan komt het geld wel. Dus in die zin zal het wantrouwen bij hem. En ik denk dat dat in de loop van die week verdwenen is. De EU maakt de komende 4 jaar 50 miljard euro aan giften en leningen vrij om de Oekraïnse economie overeind te houden. MBO-scholen moeten meer doen om discriminatie tijdens stages tegen te gaan. De onderwijsinspectie zegt dat scholen daar nu te weinig zicht op hebben. Discriminatie wordt weinig gemeld omdat studenten vaak bang zijn dat er niks mee wordt gedaan. De topman van het Rotterdams havenbedrijf gaat fors minder verdienen. Het salaris gaat in 4 jaar tijd omlaag naar maximaal 365.000 euro per jaar. En dat is bijna 2 ton minder dan nu. Er was lang oneenigheid over het salaris van de topman. Breda gaat carnaval dit jaar anders organiseren. De binnenstad wordt ingericht als een groot evenemententerrein met meer feesten in de open lucht. De bedoeling is om grote drukte, zoals vorig jaar, en gevaarlijke situaties te voorkomen. Amerika gaat vergeldingsaanvallen uitvoeren na de aanval afgelopen weekend op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 3 Amerikaanse militairen om het leven. Volgens de BBC is er in de VS een plan goedgekeurd om meerdere dagen pro-Iraanse strijdgroepen in Irak en Syrië aan te vallen via de lucht. Wanneer is nog onduidelijk. De VS houdt deze strijdgroepen verantwoordelijk voor de aanval op hun basis in Jordanië. De drone die daarvoor was gebruikt is volgens de VS in Iran gemaakt. In Finland zijn vandaag en morgen grote stakingen. Onder meer scholen en supermarkten zijn dicht en ook het luchtverkeer ligt plat. De vakbonden en actievoerders staken tegen de strenge bezuinigingen op de arbeidsmarkt die de rechtse regering heeft afgekondigd. De Finnen verzamelen zich massaal in de hoofdstad, vertelt correspondent Rolien Kreton. Op dit moment zijn er heel veel Finnen die vanuit het hele land naar Helsinki bijeen zijn gekomen. Ruim 13.000 mensen staan daar op het Senaatplein in Helsinki. En het gaat inderdaad om veel verschillende sectoren. Luchtvaart, kinderopvang, horeca, grote fabrieken zijn dicht. Dus dit is voor Finse begrippen erg bijzonder. De afgelopen maanden gingen vakbonden vaker de straat op, maar niet eerder zo massaal als vandaag. Er wordt gedreigd met meer stakingsacties als de regering de bezuinigingen niet terugdraait. Het weer, vanavond in het noorden bewolkt, verder opklaringen. Het koelt vannacht af naar 1 tot 5 graden. Morgen opnieuw een droge dag, maar een stuk minder zon dan vandaag, bij een graad of 9. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. 290 kilometer file staat er nu. De meeste vertraging is er door ongelukken. Zoals op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Delft staat 4 kilometer. Oponthoud is nu 35 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen doe je er zelfs 3 kwartier langer over door een ongeluk. Ook hier zijn 2 rijstroken afgesloten. Ook op de A12, maar dan van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Grijzoord. Inmiddels een uur vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Maar het loopt nog wel vast door het ongeluk op de A12. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en knooppunt Waterberg. Nog steeds een half uur vertraging. Tot slot de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Hoevelaken. 8 kilometer. Hier zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is zo'n 20 minuten. Ja, 10 februari betekent extra prijzen. Want naast de jackpot van 7,5 miljoen netto maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Nieuw bij Budget Energie. Gratis groene stroom. In de lente- en zomerweekenden van 12 tot 5 'smiddags. Je hoort het goed. Dat krijg je alleen bij ons bij een eenjarig energiecontract. Je betaalt wel energiebelasting over je verbruik. Ontdek de actievoorwaarden op budgetthuis.nl en stap nu over. Budget Energie van Budget Thuis. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Nog altijd worden er 2 mensen vermist na de explosie in een pand in Rotterdam. Gisteravond stond een familielid wanhopig aan de hekken. Mijn neef daaronder, wij willen die lichamen begraven. Wat hun nu aan het doen zijn, maakt het alleen maar erger. Zo blijft helemaal niks over van die lichaam wat daar is. En nog steeds wordt het geduld van naasten op de proef gesteld. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Verslaggever Edwin van den Berg was de hele dag in Rotterdam-Zuid. Ja, Edwin, gisteren klommen mensen over de hekken. We hoorden het hier ook in Nieuws & Co. uitgebreid om op zoek te gaan naar hun familielid. Hoe was het vandaag? Was het weer zo onrustig? Nee, ik ben hier sinds vanochtend 11:00... en eigenlijk verloopt al de hele dag de zoektocht anders dan gisteravond laat. Het verloopt hier rustig. Er zijn wel familieleden, maar het is lang niet zo onrustig als gisteravond vanaf 9:00 hier gebeurde. Toen buurtbewoners en vooral ook veel ongeruste familieleden van de 2 laatste slachtoffers het terrein op wilden om bij de zoektocht te kunnen zijn of te kunnen helpen. En dat zorgde voor de nodige onrust. En toen werd uiteindelijk door de politie de mobiele eenheid ingezet en zijn 2 mensen aangehouden. Maar op dit moment ook tot 15 minuten geleden. Ik ben nu even weggelopen bij de zoekoperatie. Is het hier rustig en wordt er flink doorgewerkt, ook vandaag dus. Ja, en er wordt sinds gisteravond gesloopt. Hè? Vannacht is dat verder gegaan. Is inmiddels duidelijk waar de lichamen liggen? Nou, eerlijk gezegd nog niet precies. Er is inderdaad gisteravond en vannacht gesloopt. En dat was nodig om de met name instabiele delen die instabiel zijn geraakt door die verwoestende explosie te kunnen slopen en op de weg voor het pand te kunnen leggen, waardoor eigenlijk de verwachting was dat vanochtend al direct met het zoeken kon worden gestart. Maar ik sprak eerder vanmiddag ook met de woordvoerder van de Rotterdamse politie, Gijs van Nimwegen. En toen was het zelfs nog onduidelijk waar de lichamen precies lagen. Hij zei wel dat het een kwestie was van mogelijk een kwartier, een uur, uren. Maar het kan ook zelfs pas morgen zijn dat er met het zoeken en het bergen van de slachtoffers kan worden begonnen. Simpelweg omdat de plek waar de lichamen liggen dus nog niet bekend is. Er is vanmiddag wel een aantal speurhonden ingezet, net zoals maandagavond direct is gebeurd op de avond van de explosie. Die beide honden sloegen ook vanmiddag wel aan, net zoals maandagavond. Maar dat wil nog niet zeggen dat dan voor het team brandonderzoek hier in Rotterdam exact duidelijk is waar die lichamen liggen, omdat er op veel plekken ook nog veel puin ligt. Maar verzekerde de woordvoerder tegen mij, anders dan gisteravond, wordt zodra er iets wordt gevonden natuurlijk direct de familie ingelicht om dan hier naartoe te komen en bij de berging te kunnen zijn. Wat het complex maakte was in ieder geval dat het onveilig was. Onveilig om naar binnen te kunnen gaan, om daar daadwerkelijk te zoeken. Maar het wordt met een minuut veiliger. De kans wordt met een minuut groter dat we ook daadwerkelijk kunnen gaan zoeken met mensen. En wat het ook complex maakt, is dat we hier te maken hebben met mensen die, met nabestaanden die mensen missen. En dat zijn forse emoties waar we het mee te maken hebben. Mensen maken zich ongerust. Die verkeren in de ergste nachtmerrie die je maar kunt verzinnen. Ja, dat maakt dit een hele bijzonder incident. Gisteren noemde uw collega, mevrouw Vrolijk, het een monsterlijk dilemma. Hè? Bij de emoties van de familie die graag het terrein op wilde. Is dat voldoende helder gecommuniceerd, denkt u, vanuit de politie? Wat hier de situatie was om begrip te kweken? Ja, ik denk het wel. Dat hebben we in ieder geval wel geprobeerd. Het is een onveilige situatie geweest met hoofdletters. Wat je als allerlaatste wil, is dat je hier naar binnen gaat met hulpverleners, met mensen die verstand hebben van bergingswerkzaamheden. Dat daar ook nog gewonden bij vallen, dat hebben we geprobeerd om zo duidelijk mogelijk te maken. Je wil niet 1 overleden iemand, 2 vermissingen en nog meer gewonden of nog erger. Maar we hebben hier te maken met mensen die in hun ergste nachtmerrie verkeren. Die angstig zijn, die zich dodelijk ongerust maken. Ja, dan gaan er emoties spelen waar wij als politie ook geen vat op hebben. Dat zei de politie daar in Rotterdam-Zuid. Edwin van den Berg, hoe gaat de zoektocht nu verder? Nou, eigenlijk zoals het al de hele dag verder gaat. Er worden speurhonden ingezet. Als die aanslaan, verwijdert de sloopkraan beetje bij beetje, brokje bij brokje. Het puin dat daar ligt. Maar de woordvoerder zei het zojuist ook nog eens, hè, Gijs van Nimwegen. Het wordt met een minuut groter de kans dat we kunnen zoeken. Nou, dat was nog een hoopvolle verwachting eerder vandaag. Op dit moment zijn we eigenlijk niet veel verder dan dat moment dat ik met hem sprak. Maar er wordt dus ook de komende avond en ook vannacht verder gezocht. Alles om zo snel mogelijk de familieleden te kunnen inlichten, zodat ze hun dierbaren uiteindelijk kunnen begraven. Edwin, dankjewel. In de haven van Zeebrugge in België staan minstens 1400 vrachtwagens vast. Chauffeurs kunnen geen kant op door blokkades van boeren. De acties zijn een flinke schadepost voor bedrijven die spullen nu niet kunnen in- of uitladen, zegt de burgemeester van Brugge. De wegen staan vol, de terminals staan vol, dus er kan niks uit het land en er kan niks binnengebracht worden. Dat is het grote probleem. 1 bedrijf heeft mij bijvoorbeeld deze morgen gebeld dat er 400 vrachtwagens met bederfbare goederen klaarstaan om naar het Verenigd Koninkrijk te vertrekken. Als die niet binnen enkele uren kunnen vertrekken, ja, dan is de vervaldatum bereikt en gaat alles verloren. Het Rode Kruis deelt inmiddels flesjes water uit en ook wafels aan chauffeurs die vaststaan in Zeebrugge. Dennis Mooij, waar staat het hier vast? Nou, ik heb goed nieuws voor het verkeer in de rij op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Want de weg is weer vrij na een ongeluk bij Knoopend Waterberg. Tussen Wageningen en Knoopend Waterberg duurde nog wel 40 minuten langer over. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Hoevelaak heb je nog een uur vertraging. En ook dat komt door een ongeluk. MBO-scholen moeten stagediscriminatie harder aanpakken, zegt de onderwijsinspectie. De scholen hebben er volgens de inspectie nauwelijks beleid op gemaakt, terwijl het probleem al lang speelt en hardnekkig is. Annelies Opstraat is directeur MBO en hoger onderwijs bij de onderwijsinspectie. Goedenavond. Goedenavond. Wat maakt dat probleem zo hardnekkig? Nou, allereerst wil ik zeggen dat de uitkomsten van het onderzoek mij erg geraakt hebben. En ondanks de erkenning van het probleem wordt er echt nog te weinig concreet gedaan. En dat zit hem eigenlijk in 2 dingen. We weten van elkaar niet wat het eigenlijk precies is. En we weten ook niet hoe we ermee om moeten gaan. En nou ja, als je dan hoort dat we het maar als een grapje moeten zien, dat studenten dat zeggen, of als een stagebegeleider zegt dat een stageplekbehouden belangrijker is dan de stagediscriminatie erkennen, dan raakt mij dat heel erg. U zegt we weten met elkaar niet wat het precies is. Wat verstaat u onder stagediscriminatie? Nou, dat is ook best ingewikkeld, hè. Wat is nu de norm? Maar er zijn genoeg voorbeelden die ik gehoord heb uit de gesprekken met studenten docenten, maar vooral de studenten. Dat als bijvoorbeeld iemand met een beperking een bedrijf dat niet wil faciliteren, dan vind ik dat al heel erg gevoelig. Bijvoorbeeld ervaringen met dat iemand een student wil die ervaring heeft met stage lopen. En niet iemand die de eerste stage, voor wie het de eerste stageplek is, dan vind ik dat discriminatie. Iemand niet willen omdat het zwangerschap, omdat ze zwanger is, vind ik ook discriminatie. En dat zijn allemaal voorbeelden die uit gesprekken zijn gekomen, waarvan wij zeggen, nou dat kan niet. En dan moet je met elkaar het gesprek overvoeren van wat is voor ons de norm. Dus u zegt, er is discriminatie op allerlei niveaus. Dus het kan gaan om mensen met een migratieachtergrond of geen migratieachtergrond, seksuele voorkeur, maar ook opleidingsniveau, zwangerschap. Het kan van alles zijn. Ja. En wat ik heel erg opvallend vond, dat was dat in de gesprekken studenten soms zelf niet eens in de gaten hadden dat ze gediscrimineerd werden. En dat vind ik wel, dat vond ik echt wel heel erg schokkend om te horen. Hoe kan dat? Ja, omdat ze het bijna, soms zien we het als normaal. Dan denk ik, ook als ze dan toch het gesprek aan durven te gaan, dan is het maar de vraag of zo'n stagebegeleider hen daar dan ook echt laat herkennen. Dus dat ze het probleem herkennen en erkennen. Dus leerlingen hebben het zelf niet altijd door als ze worden gediscrimineerd. Maar u zegt ook dat scholen nauwelijks een idee hebben of het onder hun leerlingen voorkomt. Waardoor komt dat? Omdat er ook niet altijd een cultuur, een veilige cultuur is waarin studenten zich durven uit te spreken. Kijk, als zij merken dat negatieve consequenties kan hebben, dan laat een student student zich ook niet altijd. Ze kunnen door gedemotiveerd worden en daardoor ook echt uitvallen uit een opleiding. En dat moeten we met elkaar niet willen. Nee. Mevrouw Opstraat, wij praten zo meteen verder. Maar we gaan eerst even naar het MBO Rijnland in Leiden. Want onze verslaggever Mark-Robin Visser was daar vanmiddag op bezoek op de afdeling techniek. Ik hoor net dat de stroom hier net is uitgevallen. Of heb jij dat gedaan? Nee, niet ik. Dat heb ik niet gedaan. Dat is allemaal studenten die technische dingen aan het doen zijn. En ik loop hier rond met Sarah Giethoorn. Sarah, ben jij een beetje technisch? Nee, niet echt. Ik heb echt twee linkerhanden. Dus het zou helemaal niks worden als ik iets in de techniek moet doen. Maar u bent hier wel echt de expert op het gebied van stages, hè? En de discriminatie ook, hè? Ja, ik heb inderdaad zelf 2 jaar onderzoek gedaan naar stagediscriminatie. En dat heb ik ook gedaan binnen onze school, MBO Rijnland. Wat kom je zoal tegen? Nou, wat mij opvalt is dat er studenten zijn die heel makkelijk aan een stageplek komen. En er zijn studenten die echt wel veel meer moeten solliciteren totdat ze überhaupt uitgenodigd worden voor een gesprek. Als je het zo expliciet gaat vragen, dan denk ik niet dat er studenten die gelijk gaan zeggen, ja, ik word gediscrimineerd. Dat zien ze niet. Hoe komt dat? Dat zien ze niet, zeg je? Nee, dat zien ze niet. Of ze zien het misschien wel, maar ze durven het niet uit te spreken. Of ze hebben het zo vaak al meegemaakt dat ze denken, nou ja, dat hoort er gewoon bij. Schouders ophalen en gaan. Je gaat niet zitten huilen. Is het een gevoelig onderwerp hier op school? Ja, het is heel gevoelig. Hoe komt dat? Ja, het is niet een makkelijk onderwerp. Het is niet ook zo zwart-wit als dat het lijkt soms. Dat je kan zeggen van, oh ja, we spreken nu van discriminatie, check en gaan. Soms gaat het ook echt om het ervaren van discriminatie. En dat is natuurlijk subjectief en dat kan je moeilijk aangeven van, ja, check, we hebben hier te maken met discriminatie. Dus dat maakt het ook nog eens wat complexer. Er zijn natuurlijk flagrant duidelijke voorbeelden, hè? Ja. Nou, er was ook een jongen een keer, er werd tegen hem aangegeven van, nou, jij past niet binnen het team. Die jongen die denkt, nou, waarom pas ik niet binnen het team? Als ik kijk naar de vacature, dan pas ik hier prima. Naar mijn opleiding ook. Het enige wat hij kon bedenken is dat het te maken heeft met zijn seksuele geaardheid. En die jongen die is homo. Ja, er was letterlijk tegen hem gezegd van, goh, je past niet binnen het team. Maar in de praktijk zien we dat er dan studenten die dan, die homo's zijn, die worden daar bij wijze van daar niet meer geplaatst. Maar dan wordt er dan gekeken naar andere studenten die daar, die niet homo zijn, die worden daar dan wel geplaatst. Dan ga je het eigenlijk soort van proberen te ontwijken. Ja, dat is niet goed, maar ja. Dat gebeurt wel. Dat gebeurt wel, ja. Tot slot, Sarah, moeten we nog even vertellen over een gesprekje wat we net hadden met een student die ook helemaal niet technisch is. Jacob, die zoekt iets in de marketing en de communicatie. En dat zei jij net, dat is ook een heel goed voorbeeld. Hè? Waarom? Ja, je ziet het, hè? Want als je in het begin aan hem vraagt van, vind je het lastig om aan een plek te komen? Dan geeft hij eigenlijk aan van, nou ja, het is wel een beetje lastig. Maar als je doorvraagt, wellicht heeft het te maken met mijn achternaam en ja, het is te kwetsend. En dit hoor jij vaak? Dit hoor ik wel eens, ja. We gaan luisteren naar Jacob. Ja. Als ik mijn achternaam laat weten aan hun, dan ik weet niet of het heel erg opvalt. Ik heb een Arabisch achternaam, dus dat kan sowieso wel een teken zijn, dat kan. Soms denk ik wel van, gaan ze daarnaar kijken, maar ja. Wat denk je? Dan denk ik van, ja, als dat de reden zou zijn, zou dat wel, dat zou ook een beetje kwetsend zijn, toch? Dat zou wel een beetje kwetsend zijn. Ja. Want gebaseerd op achternamen stage zoeken, dan zou het oneerlijk zijn voor de rest. Heb je dat wel eens vaker gemerkt, dat jouw achternaam niet echt helpt? Als ik moet nadenken, niet echt, maar ja, soms heb ik wel dan maken ze een beetje een flauwe grap over mijn achternaam of iets in die richting. Maar dan weten ze niet wat ze ermee aan moeten of dan denken ze van weer zo eentje of iets. Dus, ja, ik heb wel vaak gehad dat ik zo van weer zo eentje, dat wel, ja. Weer zo eentje van het klinkt misschien raar, maar bijvoorbeeld mijn afkomst, ik ben Marokkaans. Er zijn veel Marokkaanse jongens die bijvoorbeeld dezelfde problemen als ik hebben. En dan zeggen ze van gewoon weer zo eentje met het probleem. Dat bedoel ik meer te zeggen. Met achternaam bijvoorbeeld. Ik zie wel dat er soms bedrijven gewoon naar bepaalde mensen zoeken met een bepaalde achtergrond die niet bijvoorbeeld bij mij past. Dus dat zie ik wel als discriminatie. Annelies Opstraat van de Onderwijsinspectie. We horen hier een voorbeeld van een jongen die dit wel herkent. Maar we horen ook de dingen die u eigenlijk net al zei. Hè? Niet alle studenten zien het zelf. Of ze halen hun schouders op en denken het hoort er gewoon bij. Welk advies heeft u voor scholen om stagediscriminatie aan te pakken? Ja, wij doen drie aanbevelingen. En dat is in de eerste plaats: maak stagediscriminatie herkenbaar. Zorg dat iedereen weet wat het betekent, hè, wat ermee bedoeld wordt. En het mag geen willekeur zijn. Dus binnen een mbo-instelling is het belangrijk dat iedereen erachter staat en aanvaardt dat er overeenstemming is over wat stagediscriminatie is. Maar stel ook duidelijk een norm wat het is. Dus wat is oké, wat is niet oké. En bijvoorbeeld een gebrek aan stageplekken mag geen reden zijn om discriminatie te accepteren. Dus dat moet je echt binnen de instelling met elkaar heel duidelijk over zijn. En als derde, schep een veilige cultuur, hè, zodat studenten zich ook melden. Want dat is ook heel erg belangrijk. Dat er over gepraat wordt. Uiteindelijk gebeurt dat discrimineren natuurlijk niet op school, maar bij de bedrijven, hè, die stagiairs moeten aannemen. Hoe verantwoordelijk ben je als school? Nou ja, het stage, de beroepspraktijkvorming, is een onderdeel van de schoolloopbaan van de student. Dus om een diploma te halen, moeten ze stage lopen. Dus wij hebben daar ook een verantwoordelijkheid in. Dus wij moeten met die stage, dus wij moeten daar ook echt binnen de scholen in gesprekken met die leerbedrijven ook het gesprek ook over voeren. Heel hartelijk dank. Annelies Opstraat, directeur MBO en hoger onderwijs bij de Onderwijsinspectie. Ja, en dan gaan we even terug naar het Luxemburgplein in Brussel. U hoorde eerder in deze uitzending al dat daar honderden boeren stonden te protesteren tegen het EU-beleid. En inmiddels is de politie begonnen met het schoonvegen van dat plein. Correspondent Kiesja Hekster staat erbij. Kiesja, ruim een uur geleden spraken wij elkaar. Toen was nog de vraag of alle politici wel weg konden komen uit Brussel. Maar wat is nu de situatie? Ja, op dat Luxemburgplein, dus vlakbij het Europees Parlement, dat is nu inderdaad leeggeveegd toen ik hier aankwam een half uurtje geleden. Toen waren er nog enkele tientallen boeren en een paar trekkers. Die waren toen vuurtjes aan het stoken op het grasveld midden op dat plein. En die vuren die gingen behoorlijk hard. En dat is blijkbaar het moment geweest waarop de politie besloot om in te grijpen. We zagen hoe de ME eigenlijk om de boeren heen, hoe ze die insloten. Er kwamen waterkanonnen aan te pas om die vuren te blussen. Dat is inmiddels nu ook gebeurd. En de betogers die zijn verdreven. Ik kan niet helemaal zien waar ze naartoe zijn gegaan. Voor zover wij konden zien zijn er geen arrestaties verricht. Maar in ieder geval is het plein hier nu alleen nog wat rokende puinhopen van de protesten. Dankjewel, correspondent Kiesja Hekster. Het is de laatste dag van de winterse transferperiode in het voetbal. Traditioneel een dag waarop clubs nog snel even proberen een speler aan hun selectie toe te voegen. En NOS Sportcollega Maarten van der Hoven is hier bij mij in de studio aangeschoven. Hij houdt al die transfers vandaag heel scherp in de gaten. Maarten, waar is het nu het drukst? Bij welke club? Ja, nu zou ik dat moeten kijken. Maar als je kijkt naar het aantal transferbewegingen dat we vandaag hebben gezien, dan is dat toch wel bij AZ. Daar was vooral in de spits voorin in het elftal een hoop te doen vandaag. Zeefuik werd gehaald, jonge jongen van Volendam, talentvolle voetballer. En daarmee maakte hij de ruimte vrij voor Max Meerdink, een talent uit de eigen jeugd, om naar Vitesse te gaan. Jens Otgaard, ook nog zo'n spits van AZ, die is al wat langer ontevreden omdat hij weinig speelt. En met de komst van Zeefuik mag ook hij vertrekken. Dus hij is naar Italië gegaan, hij gaat naar Bologna. Een mooie spitsenshuffle bij AZ in ieder geval vandaag. Maar niet alleen een nieuwe spits bij AZ, hè? Ook FC Twente is bezig. Ja, dat is toch wel een leuke opvallende naam. Myron Boadou, die speelde dan in het verleden weer bij AZ. Hij ging naar Monaco, kwam daar weinig aan spelen toe en wil dus bij Twente weer aan voetballen toekomen. Nou, Twente had Ugalde verkocht aan Spartak Moskou. Dus die konden wel een spits gebruiken, want ze hadden alleen nog Van Wolfswinkel over. Die is al 35, behoorlijk op leeftijd. Het ging allemaal moeilijk, maar vanochtend is hij gespot op Schiphol. En dus is Boadou onderweg naar FC Twente. Nou ja, dan gaat hij dan waarschijnlijk ook wel weer in de basis staan. En dan kijken we gelijk even naar aankomende zomer. Want het Nederlands elftal heeft ook nog niet echt een vaste eerste spits. Nou ja, het is allemaal heel ver weg. Maar mocht hij daar weer gaan spelen en goed gaan spelen, sluit ik niet uit dat we de speculaties over Boadou en Oranje ook weer gaan. Zullen we hem daar gaan zien. Ja. Dan PSV, want daar was de hele week gedoe, hè, rond Jorbe Vertessen. Die mocht weg en toen mocht hij toch weer niet weg. Hoe staat het ervoor? Ja, hij is weg inmiddels. Het PSV is toch overstag gaan. Ja, een beetje een opmerkelijk verhaal. Die Belgische jongen was al op weg naar de uitgang. Ging naar Union Berlin in Duitsland. Maar toen raakte Noah Lang geblesseerd. Ook een buitenspeler. En toen zei PSV, ja, wacht heel eventjes. Want we toch moeten nodig. Wel. Ja, we hebben je misschien toch nodig. En er was eigenlijk nog maar één handtekening nodig. Vertesse boos, PSV zonder spelers. Allemaal gedoe. Maar vandaag is hij dan toch gegaan. Blijft wel over dat PSV nog steeds een vervanger wil. Omdat Vertesse weg is en Lang geblesseerd. Dat zou dan Driouche moeten zijn van Excelsior. Die kost een hoop geld. Dat heeft PSV er op zich wel voor over. Maar een deal is er nog niet. Nou, toen dacht Feyenoord, hey, dat is leuk. Een buitenspeler kunnen wij ook nog wel gebruiken. Dus die zijn inmiddels ook voor Driouche bezig. Ja, wat is nou het verhaal? Feyenoord heeft Dilrosun laten gaan bijvoorbeeld. Die wil een Uruguayaanse jongen halen. Rodriguez, dat is niet gelukt. En die Driouche, die speelt bij Excelsior. En Excelsior zegt, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar als die weggaat, dat is een hele belangrijke voetballer, hebben wij ook een vervanger nodig. PSV heeft hij niet. Feyenoord heeft nog een jonge Leo Sauer. Die zou nou weer naar Excelsior kunnen. Nou ja, voel je hem aankomen. Er wordt van alles geschoven en gedaan. De shuffle, ja. Ja, dus ook daar. Nou, dat gaan we nog volgen, want dat wordt nog leuk. PSV is ook nog bezig trouwens met een verdediger. Want dat vinden ze de zwakste positie van het elftal. Conrad, Jaden, Egan, Riley, jong uit eigen Engeland. Die gaan ze nog proberen binnen te halen vanavond om de verdediging in ieder geval te versterken. Dan hebben we de top 4 gehad. Maar gebeurt er nog wat bij Ajax vandaag? Nou, niet zoveel eigenlijk. Dat zou je toch wel verwachten. Ja. Er werd wel een jonge gehaald. Julian Rijkoff speelde al ooit in de jeugd. Ging naar Duitsland, naar Dortmund. Is nu weer teruggehaald. Maar dat is een jongen voor de toekomst. Salah Eddin, rechtsback. Die ging van Excelsior. Was hij verhuurd, ging hij terug naar Ajax. En nu weer door naar Twente. En Bergwijn, er was nog heel even het verhaal dat hij naar Bayern zou kunnen deze week. Maar Bayern München heeft dat allemaal anders opgelost. Met een jongen uit Spanje. Dus nou, Bergwijn zijn Bayern-droom kan ook in de prullenbak. Dat is dan wel het leuke. We hebben nog een paar uur te gaan. Dus je weet nooit wat er nog allemaal tot aan 12 uur gaat gebeuren. Dankjewel, Maarten van den Hoven. En jij blijft die laatste paar uur ook gewoon lekker alles volgen. Dus je bent ook nog een paar keer te horen, hè, vanavond in Langs de Lijn. En omstreken vanaf 8:30 hier op NPO Radio 1. En dit was Nieuws en Koop. Straks Dit is de Dag met Jan-Willem Besseling. Goedenavond. Hi, Dielke. Het boerenprotest is nu overgeslagen naar heel Europa. Kiesja Hekster vertelde net al bij jou dat de boeren Brussel platlegden. Maar hebben die boeren ook een punt? Dat ga ik vragen aan Europarlementariërs Sophie in het Veld en Rob Roos. Dat dus zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Die krijgt u nog van Sydney Dijkers. Ik wens u een hele fijne avond. En tot morgen. NPO Radio 1. Amerika gaat pro-Iraanse strijdgroepen in Irak en Syrië aanvallen via de lucht. Wanneer is nog onduidelijk, maar een plan daarvoor is al wel goedgekeurd, meldt de BBC. De aanvallen zijn een reactie op de droneaanval van afgelopen weekend op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 3 Amerikaanse militairen om het leven. In Turkije houdt een gewapende man 7 medewerkers gegijzeld in een fabriek. Volgens de politie demonstreert hij daarmee tegen de oorlog in de Gazastrook. De fabriek is van een Amerikaans bedrijf. Publieke omroepen reageren geschokt op de conclusies van de commissie die grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO heeft onderzocht. In het rapport staat dat er binnen de hele publieke omroep sprake is van ongewenst gedrag. Onder meer de VPRO en Poont zeggen alles op alles te willen zetten om de werkomgeving veiliger te maken. Demissionair premier Rutte heeft in Brussel gepraat met protesterende Belgische boeren. Ze waren daar vandaag met hun trekkers om aandacht te vragen voor betere prijzen en minder regels. Het gesprek was samen met de premier van België, Alexander De Croo, en voorzitter van de EU, Ursula von der Leyen. Het weer vanavond droog bij 1 tot 5 graden. Morgen is het dan ook droog, maar wel meer bewolking. Het is dan maximaal 10 graden. Dennis Mooij bij de ANWB, hoe is het momenteel op de weg? Er staat nog 90 kilometer file, dus de daling zet goed door. Maar op een aantal wegen loopt het nog goed vast door ongelukken. Op de A12 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Utrecht. Bij Zoetermeer heb je nog 10 minuten vertraging. De weg is daar wel weer vrij. Diezelfde A12, maar dan van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Oosterbeek doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Bij Knoopend Waterberg, waar het ongeluk is gebeurd, is de weg weer vrij. Dus die vertraging neemt snel af. Op de A28 Utrecht-Amersfoort, tussen Den Dolder en Leusden-Zuid. Nog een half uur vertraging door een ongeluk eerder vanmiddag. En dan bij